آواز سورہ اعراف بیان دریو مقاصد دے یو رد قسمیو دے شرک رد شرک فعلی او رد شرک اعتقادی دویم اتباع ما انزلو کئی او دریم تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاو ترغیب کی تبلیغ دے دو سورت بیان د مقاصد ارباؤ رد قسم د شرک د شرک فعلی او د شرک اعتقادی او دویم دا کی اتباع ما انزلو کئی او دریم تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ترغیب فی تبلیغ دے او ربط دی سورت دا مخ کی سورت سردا دے چی مخ کی سورت کی پائی کی ردو دا قسمیو دا شرک دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی نپدی صورت کی عمدہ شان رد دے دا قسم و دا شرک یعنی ردوار قسم و دا شرک خدا پاکس دا سورہ انعام دے سورہ انعام کے اول رد دا شرک اعتقادی و نبیا رد دا شرک فعلی اور سورہ اعراف کے اول رد دے دا شرک فعلی نبیا پر داری نہ رد دے دا شرک اعتقادی دویم مناسبت اغدا دے چمس کی صورت کی اللہ ہوئی مس کی صورت کی عبورا اللہ ہوئی هل ينظرون الا ان تاتیہم الملائکت او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک نو یرا و دا عذاب دا دنیا نو پا دی صورت کی بیان دا عذاب چی راغلے دے پا منکرین و سابقین و باندے کیونکو را فرشتی پا عذاب باندے راغلی دا اللہ عذاب راغلے دے نو اللہ غذات دے چی پا مخکنو باندے عذاب راوستے دے تفصیل دے داغ آیت دویم درم مناسبت دا دے نمک کی صورت بآخر جو ہوئی وہو اللذی جعلکم خلائف الارض او دا اللہ آگا ذات دے چی درگولی ایتاسو پاکی کیدون کی بزمکہ کی جاننشین بزمکی یو بل پسی راتلون کی بزمکہ کی نبدی صورت کی عمدہ بیان دے تفصیل دے دا خلائف الارض نو دا طول نا دا اول خلیفہ ذکر دے کہ حضرت آدم علیہ السلام دے کہ اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ داری بیان دے یولا سمیت کی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ دا بیان دا اول خلیفہ او بیادر شانی اللہ اگر قومون حلاک کری دی او دا غی جان نشین بل قوم گردولے ناغی حلاک کری دا غی جان نشین بل قوم گردولے دا شانی او مناسبت دا دے دلی اخیری آیت کی اللہ ویلی ورفع بعضکم فوق بعض درجات پور تکڑی دی اللہ بعض استاسو دا پاس دا بعض پا درجو کی اگورا حضرت نوح علیہ السلام او داغو مرگر مومنان اللہ اللہ پور تکڑی پا درجو کی باقی قوم او حلاک شل او اللہ دی پور تکڑل دلشانی نور انبیاء علیہ السلام او لاغی مرگری مومنان اللہ غی لنجات ورک خلاصے ورک او لاغی دشمنان اغی تباک دلشانی بل مناسبت اغد آگے اللہ ہوئی ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ نو پا دی صورت کی دو سریع العقاب داری نمونی دی نو پا دی سور عراب دی دو غفور الرحیم داری نمونی ذکر کئی دو قومون توقورا اللہ حلاک کری دی او انبیاء علیہ السلام و داغی مومنان مرگری اللہ آغی باندی رحم کرے دے بخنے ور تکڑی دا وغیل اخلاصے ور کرے دے بل مناسبت دا دے سورہ انعام کی پنزمش دلائل اقلیو پا مسلید توحید او پا سورہ آراز کی بیان دے دلائل نقلیو دے پا مسلید توحید باندی پس دے دلائل اقلیو نا درشانی بل مناسبت دا دے نمس کی صورت باخر کی دو دلی اللہ ہوئے ترغیب ورد قرآن کریم تو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه او دیو ھذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه نو دا صورت شروع کرے دے تو ترغیب باندھ قرآن کریم تا دی صورت باول کی ترغیب دے دا قرآن کریم بل مناسبت دا دے چمر کی صورت پائی کی داوی آخر کی ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم ندا بکلی نو یو مناسبت ہو بیان شر خدا بکلی دویم مناسبت اگور دی صورت جوی والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مطلب دا طول دا اعمال بکیدی مچذچات تلی سپگی و خطیدی وإن ربك سریع العقاب او چذچات تلی اغدرنی و خطیدی وإنه لغفور رحیم دا شانی بل مناسبت اغید آده ملک کی صورت کی اللہ علی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ سورہ انعام سورہ انعام کی اللہ علی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اور دی صورت کی غورہ سورہ انعام دولہ سمعیت کی اللہ علی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ لکلی چذب بتا سبان دی رحم کم سمایت کی نتی سور آراب جوئی یو سل شپد بندوس کی یو سل شپد بندوس کی اللہ وئی و رحمتی وسعت کل شے و رحمتی وسعت کل شے مطلب دا زما رحمت اغفر اخذ هر یو شیط مطلب دا ذکوی فسعدت بها للذین یتقون فضرد جذب دا مقرر کم دا پار دا خلقو چه اغی زان بچ کئی دا اللہ دا خلافنا دا شانی بل مناسبت دا دی چه ملک صورت کی اللہ ہوئی ثم ینبئوهم بما کانوا یفعلون آیت بور یو سل یو کم شپیت کی ثم ینبئوهم بما کانوا یفعلون دغشانی یو سل سلور شپیت کی وی فینبئوکم بما کنتم فیه تختلفون نو پا دی صورت کی اللہ وی دا خبرداری بولا اللہ کل ورکی آیتو گورا شپگم اللہ وی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ مُنْ بَدَ قَوْمُنَا تَقُوسْكَوْ مُنْ بَدَ أَنْبِيَاؤُنَا تَقُوسْكَوْ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ فَقَامَخَا بَيَانْ بَكُوْ مُنْ بَدَ إِوَانِي بِعِلْمٍ فَيْلَمُ فَلْزَرَا او نیو مونگا ویرازار مونگا موجودی ہوا دا شانی بل مناسبت اغداوے دا ملک کی صورت باخر کی ہوئی دا لسم مناسبت دے ان اللہ

دا سوره انعام شروع شوه ده الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بلکم سوره بدی ایت ند مصدر شوه کتوه کتوه سوره کن اول که الحمد لله رجیم تو کو رضا سی اختتام نشته ده چه بربهم يعدلون دا شانی سوره اغا ممتاز ده فختمی دود سوره باندی فإن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ذكا بلكم سورة داري اختتام فديبان دي ندش ريا درهم سورة ممتاز ديا فمن جاء بالحسنة فلو عشر امثالها سرا ذكا دايت فبلكم سورة دي نشتري روس یہ سورت گرادی الفاظ سے منجا دل حسنتی فلہ خیر منها عشر امثال عشر دا شانی سورت ممتاز دے و عقبات سے توان دے سورت ممتاز دے و ذکر تینزیش دلائل اقلی یوان دی پا مسلی توحید سورت ممتاز دے فرد آلہ و باطل و ابراہیم علیہ السلام دو قوم خبلا چاگا نورس کو مشتوری داغی آلہ و رد کئی ورتا دا ببلکم سورت کی نشتر دا شاہی سورت اغا ممتاز دیا فذکر دا سمانیتا زواج فذکر دا حمولتا و فرشا باننے بل سورت کی پدی وزنوان نے اندر اتو قسم بیان نشترے چمین ازوان اسنین ومن الماز اسنین ومن الابل اسنین ومن البقر اسنین سورہ زمر کی راضی سمقوان را لکم من الانعام ثمانیت ازواج فاہو پدی وزن نہ لیکن پدی وزن مان نہ لیا دا شامی سورت ممتاز دیا فراتلو اند دیوان دی دفعتن واحدتن سرد او یاوزر فرشتو دا سرد پا یوزل راگلے دے دا والنوالی تردی آخر پوریا پا یوزل راگلے دے لگ لگ ند راگلے او یاوزر فرشتی ورسرا پا جلب جرالی بلی شویدی دا سورت بل دا چدا سورت ممتاز دے پا کسرت اعتراضنو مخالفینو اپا جوابنو دا ایوان دے دیو جن دی سورت کی قالو یقولونا او قل دا دیر بیاد دی مطلب دا دی اعتراض کئی ستا دا جواب دے دی اعتراض کئی تبدا وائے او او آیا او آیا بیا بیا لفظ قل اغیر اوڑوا دا امتیاز دا مخ کی سورت او ربط دعوا او مناسبت اغا ذکر شا او دلشانی سورت ایت بیانو شا چی دولس قومون دی اللہ دا غید حلاکت بیان کرے اول کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا او تسلید دا اللہ پیغمبر تا او پا دی باندی آخر کی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام راڑی اللہ پوری دی پمانا دی الفاظ ہوا کتاب دا کتاب دے انگلے لے کا او کتاب ان کی دا تنوین دو پار التازین دے مطلب دا اوڈیر لوی کتاب دے عظیم و شان کتاب دے انگلے لے کا جرالے کے لئے شہرتا تا پس میری کی گی تی صدر کا پسینستا کی حرج منہ تنسیاد دینا الگ اللہ کتاب رسوا سد پارا لتون ویر دی ہی جد پارا چوی ریت پا بیان دا دیوانی مخلوقات میر ور اللہ پا کتاب ورکے الگ اللہ کتاب ازدہ کا دعوایا پا دیسر مخلوقات ویر وان دا لتون ویر کی دا لام دا تعلیل دے لام دا سجی دے لام دا تعلیل دے او دا بیان دا حکمتی نزول دا قرآن کریم دے چی موینیو پدوے مرض باندے بلکہ پاولے مرض باندے او پدوے مرض باندے چی قرآن کریم دا دی حکمتی نزول سدے سور کایا تنا سور ابراہیم آیا تنا ان للمؤمنین او پند پار مومنانو اتبعو نورا اول دعوا اللہ پیغمبر تسلی او ترغیب بالتبلیغ او اتبعو ما انزل دویم دعوا دویم دعوا چیت بال ما انزل کیا او درم رد قسم او در شرک اگر اس طرح روان دے اتبعو تابع داریو کئی روان شہید آجی تا پسیر کیا لے گلے شہر تا ستا تو طرف در افلنا ولا تتبعو او مروانی دے سوا دی اللہ نا اولیاء دنور مرد دارانو پسی لگن دی پن خوالی وکم من قریتین او دیر دا کل والا ہونا احلکنا احلک کریم گلا کلی والا پس راغلے ہو دی راب راب کلی والا ہو تعذاب دنگا بیاتن دشبی او قائلون آیا بہو گئی دگرمی خوب کا ان کیا قائلون دگرمی خوب کا ان کیا قیلولا دگرمی دمی تویا تر کیا دو بندہ ورشی آور مشی دگرمی اگر دمی تا قیلولا ویا او دیو جنا طالبان ویا وی من قال قال اللہ فقد کفر چاچی ہوئی جی قال اللہ فقد کفر دے کافر شو نو داد قال یقول قولا ننوے یعنی وقال اللہ لا تتخذ الہین اثنین نو دا قال قیلولی ندے قال یقیلو قیلولتا قال یقولو نا قال یقیلو قیلولتا باید یو دے نو قیلولا ویا دا غرمی دمی تا مطلب دا چاچی دا ہوئی چا اللہ دا غرمی دمک کری را نو تک دا چی کافر شوئی دکا اللہ دا ذات دے نو پا غست روال را دی اونا را دمک ایا مطلب دا اللہ بیا دشتی آزاب تیرا وستی دا یا با دا غرمی چا خوب بیکو نازاب با تیرا دے فما کان دعواهم فسنوا بلن ورئی کم وقت چراب ورئی تازاب دمونگا مگر دچل ورئی انا کننا ظالمین مونگا چیو مونگا ظالمان انا مونگا کننا ظالمین مونگا ظالمان بس دا چکی ودئی والی آسی کوئی دان لظالم نوی کچی عذاب نیول نبی دا چکی والی چی مونگا ظالمان ہوا نوچی دا خپل ظلم اقراری کو لیکن آگے والا سو فائدہ ورکے گا نہ نیند ورکے سورہ انبیاء گورا یہ وشتم سورت دے سورہ انبیاء آیت گورا یولسم نا وکم قصمنا من قرية کانت ظالمة وانشانا بعضها قوما آخرین اور ڈیر ہلاکڑی دی منگا دکل والا ہونا چودا کلی والا ظلم کو ان کی بلوان مانے اپیدا کم گرو سوئین پیڑ نورے پلم احسو باسنا بس ار کلا چمالم کدیا صاحب دنگا منا سا پدئی من حاضرین ارکوزون منڈی والے نوویل شول لا ترکوزو منڈی موہی ورجعو واپس شئی الاما وستا اترم تم بیو چی لذت در کشو تاو تا پائے کی ومساکن کم اپنو نخفلو تا لپار حضی جتا سنتو سآلون تپوسو کہشی نقالو یا ویلنا انا کننا ظالمین دا تائید دا داری قالو ویلدے یا ویلنا ہے حلاکت دے منگتا منگا چیو امنگا ظالمان فما ظالت تلک دعواہم فضانی شودا بلند دیا انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین حتی جعلناهم حسیدا خامدین سردی پوری چوکر ظلمنگا گئی لوشی سار یخبرات مطلب گا بس دا چگے بیا بیا ویلا ویلا سردی چی عذاب کی حلاک شول یخبرت و تیز اللہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ فَسْخَامَخَا تَبُوْسْمُوْكُمُنْغَ تَعَا كَسَامْنَا اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ سِلِي بِلِشِوَا انبیاء علیہ السلام دیتا مطلب دا خام خواب قومون تپوس کوا آگا تپوس دے ما جاکو من نذیر دو گورا سورہ ملک گورا اللہ وی قال لهم خزنتها علم یاتکم نذیر فرشتی بورتا وی ہر وار کی داخل شی وڈل جہنم تا تپوس بکئی دروانچان فرشتی لی جہنم علم یاتکم نذیر اے نور آگلے تاسو تاسو بیر درکو ان کے نو گورت قوم ان تپوس بکی گیا نو قالوا وای وای فلا ولینا قد جانا نذیر تاکی سر آگلے انگا تا یر ورکو ان کے مطلب دا انبیاء آگلی ہوا جو قوم ان نبا اللہ وی تپوس بکو ہوا ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس بکو منگا دا انبیاء علیہ السلام نا اغین با تپوس کوا چی سورہ مائدہ کی تیر شوی یوم اجمع اللہ الرسول فیقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب او دا شانی سورہ قصص کی راضی سورہ قصص کی راضی چلاوئی منگا با سورہ قصص کی راضی ماذا اجبتم المرسلین دو قومنا با تپوس کی گی تاس انبیاء علیہ السلام تا جواب ورکڑا ہوا مطلب راد امت نا با تپوس کی گی دو انبیاء نا با تپوس کی گی فلانا قصن نائیم بس خام خا بیان بک منگا گئی بے علم ان پہلے اوپل سرا اونی منگا غائبین غائب منگا سجر حاضر نہیں ہوں غائب نہیں ہوا والوزن او طول دا اعمال یوم ایدین الحق فدر و رضوانی رشتیا بیا مطلب دا طول دا اعمال بکی گیا نسند بکی گی دا چی آراز دیا دا چی آراز دیا کام مسپین نکم دے خایا آئی لچی باؤ جی دا بتلاشا چی موجود چی بیا گوری بیا نہیں آراز دیا نہ آراز بتل لکھی گی آراز بتل لکھی گیا لگا تو بکم گا ترمانی کر آگے ولد چی بلان لکھی خو دی دا یا ترخ کی ورک نجوڑی چراری باسی نوی جم رتو بارا اندہ کو آراز دیا گا اتل لیکی گیا ہوا چی تیر لور کی نوی دیر کامے کا ناغا مگا یو داو میٹر گندی ور سرا دیا ولوی دورا پونڈا را بجی ادورا را بجی یا کام دا یا سیوار آراز دی تل لیکی گیا در شانی دا بسنگ محفوظی او سنگ بتلنے کی گیا نتگوری نا تے پرکات دے دا ہی پٹا دا کیسٹ دے نسوت آواز دا فوارز دے بابا محفوظ دے ہو کہ نا دے محفوظ دے او آمال چی تلنے کی گیا نو یو مسلک دا دے چی دا آمال دل دا آراز دی خدا آراز با پاکستان بدلو لے شی مطلب دا حال تکی اگر ددی آراز اجسام دیا ددی آراز سری ددی اجسام دیا لکد مرد جسم دے دا گھٹ پا شکل بان دیا نو حدیث پاک گرا دی مرد براوستی دے شی نو علال بکڑے شی حلال بکریشی نو کدر دیر خوشحالی نا مرگ وے نو جنتیان بمڑ وے او کدر دیر غم و خفکان نا مرگ وے نو تو زخیان بمڑ وے ناغا مرگ کی راوستے شی نو کم شکلی رے شکلی دو گرد دے شکلی جو ہے نو اگے دو گرد دے مطلب دا اگا عالم اجسام دیا نا عالم آراز اور دوے مدادا چی دغا بھائیا اعمال بتل لکھی گی نمانا کتابوں دا اعمال بتل لکھی گیا اگر کتابوں دا اعمال چتا سامل نہ پورو فرشتو لکل ناغ بتل لکھی گیا او دی مانا تائید اغدار حدیث بات گرازی یو انسان برا وسی دیشی یو کم سل کتابوں وزاغ گناہ او ہر یو کتاب بے دور چمت دل بسوار دمرا کی ترک میں نظر کار گئی دمرا یو کم سل کتابوں نے گناہ انویا ناگ بدل یو چاپڑی کی واچو لیشیا نو بیا با اللہ ویا ظلم پچا بانی نیشی پولے نیو آگا بیتاقا حدیث دا بیتاقی والا وی آگا ٹوٹا چی پائے چی کلمت اللہ الہ الا اللہ دا ناگا برا اوڑے شیا نوچی دے آگا چابڑی کی دا اچھا دا تغب وی انسان بویا اور رائے لیخوا واشی نوچی چلو شیا خودی کل آگا واشو لے شیا ناگا یو کم سل کتابوں پورتا شیا چابڑے داغا ٹوٹی کاغذ من مالو جی من پوسپن تاغ سمر مالو سمر دیا نشانی دا وزن چلے دا پیسے بار قوت سریا دا وزن پیسے بار قوت سروی ناگا حدیث دے تاکا مطلب دا آگا ترو بدرون شیا نو کتابو دا اعمالو بتلے کی گی یو حدیث گرا لی درم مذہب یو حدیث گرا لی اصحاب اعمال بتلے کی گیا خوب بتلے کی گی اصحاب اعمال مطلب دا خاندان دا ملو بتلے کی گی او دیر پارا تائید اگا حدیث دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چیز اللہ دا پیغمبر دا پارا مسواک گرا پری کو انہی لہ خطلے ہوا نوچی اوی کتیدل صاحب اکرامو نو دا اوچو جی پندگی ہویا ذکا جسم نا دیرون کے حدیث پاک گرا جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی کنیفن مولع علمان یو کندو گیرے چیز علم ندکڑے شرے علم نڈک دے سوک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جس میں دور ہو چی یو مجسم انسان کیا پقیدی باندھی کینی دن لڑ انسان دے مضبوط انسان دے کیا پقیدہ کینی دم رقد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نوچی بار خطل ڈپ جیلا نو دا اوچی خطیوی نو صاحب اکرام والا پا تاجب قتل نو دا اللہ پر امبر وی تا سلطو زدی نغیو نغیو خفون تاجب کوئی دا پتل دا نیزان کڑیر درنی دیا نو مطلب دا اصحاب اعمال بطل رکھ گیا اس ولکل وجہتن ہوا مولیہا سنگا جی وغی تو مطلب یا طول دا اعمال با ضرور کی گیا یا اصحاب اعمال یا کتب اعمال یا دا اعمال آراز دا باجسامیا او یا دا چی آراز اغیلم طول شتا دیا فمان مکا کلد موازینو پسازو کی گرانی شوی تلے طول دا دا پس دا جسان هم المبلحون اندائی بای کامیابی منن کی آسو کس پکی شوی تیر طول دا پس دا دیا کسان چی تاوان کے چولی اخبر دانونا بی ما پس اول آئی چی او دای پایاتون رمگوان دی ازلی مون چی ظلمی کو ولقد مد کرنا کم او پتا کی سارا زید درکرین گتا او تا بزمگا چی تا سات مدرکر زید مدرکر بزمگا چی و جعلنا لکم او گردولی منگا تاسو لذیحا پذیر مگا کی معائش اسباب گزران اللہ اسباب تو گزران وی ما تاسو پارک گردولی دیا دچائیو دغل معائش دے سبب گزران دچابل سوک زمیدار دے سوک لوار دے سوک ترکان دے اللہ وہی نحن قسمنا بینہم معیشتہم سورہ دخروں کی راضی منگل دی خلق ترمیان دا اسباب دو گزران اول منگا تقسیم کری لیا قلیلا ما تشکرون لکن دی شکر فدا کیا ولقد خلقناکم او پتا کی سر پیدا کری انگا تاسو ثم صورناکم یا شکل نظر کری انگا تاسو تا دا پا حد اب دو مضاف سر دے مانا ولقد خلقنا اباکم ثم صورنا اباکم نبحث دو مضاف سرا او پتا کی سرا پیدا کری انگا تاسو یعنی پیدا کری انگا پلاستاسو یا شکل ورک انگا پلاستاسو تا آدم علیہ السلام تھا بیاول منگا فرشتو تا سجدو کئی لے آدم پترو دا آدم علیہ السلام پس سجدو کٹولو اللہ ابلیس مگر شیطانو نکلا لم یکم من الساجدین نشدے دا سجدک ان کنا دا دا اول واقعہ دا دو حلاک شوی قوم چاہ شیطان دے قال اول شیط قال ویل اللہ ما مناکا سشی من کی تو اللہ تسجدا یا خلا زائد دے نمانا ان تسجدا سجدہ کرے لیتا ایو امر تو کم وقت کے حکم حکم آتا تا یا اللہ تسجدا ایو امر تو سشی من کی تو اللہ تسجدا دا چی سجدہ ان کرتا کم وقت کے حکم حکم آتا تا سشی من کی دا چی سجدہ ان کرتا کم وقت کی حکم حکم آتا تا نو قال اول شیطان انا خیر منہ دوگوار احمد دنا مولا سے کتاب کی لکھلی شیطان اغلو مواحد اغویلی ہوا چیز بھی استان بل جاتا سجدہ نکو نو ایتو غان دا مواحد وے تا چکو شیطان مواحد ہوا مولا سے دا بل تحریف ہیا شیطان کم دے ویلی چیز مواحد بیستان بل جاتا سجدہ نکو ننا غلی انا خیر دوزن غره ما او غره مفضول لن راکتا کی گیا انو دو خود لسجدنو کو دوزن غره زان لویو گان لوا او پنجگنج خود دی شار بلی نو پنجگنج کی دیا او دی شار بلی بل لبلی ویلی انا ای کی دی تکبر آزادی دا خوار کردن بغن دانی لانت گریم تار کر دا جوری چی توحید انسانو اگر شیطانی خوار کوا تکبر آزادی را خوار کر دانی ویلی چی توحید آزادی را خوار کر دا ننا تکبر خوار کرے وی او ویلی چی دو دن غرے ما قال ویل شیطان انا خیر منہو دو غرے ما دنا تو گو رہے نیکی ویلی انا خیر منہ دوبارے مدرنا نتوکر موسیلے موسیم ویلی انا خیر منہ دوبارے مدرنا سورہ زخرف گورا سورہ زخرف گورا فرعون ویلی دوبارے مدرنا موسیٰ علیہ السلام نوبارے مدرنا آیت گورا دو پندوس یو پندوس نو گورا نو پندوس ونا دا فرعون فی قومی آواز کو فرعون پا قوم خبر کی قال اول فرعون اے قوم ازما علی سلیم ملک مصر اے نظر تمہارا پارا بادشاہی دا مصر گورا دا مصر دا بادشاہ نیما وحادی لنارو دا نهونا دریابونا تجربی دی من تحتی دلان دلادر دمانا دا زما پاڑر روان دی افلا تبصرون اے پستاسو عقل نہ کوئی ام انا خیرون بلکہ ذغورے ما من ھذا الذی ھو معین ددی کا ساغنا چاہے سپک او کریم لے چھ بیان کیا نو نکے ویلی انا خیر منہ ال پیغمبر تذلیل کرے ہوا من واسے لگی دو اگوی انا خیر ام انا خیرون زغور ایما از پیغمبر تذلیل اکوه انو طالبان کسی خبر اکی وی بلان کی که انانیت دیا مطلب دا اگوی زیما عظیما نو عربی کی آنا ویا او اردو کی والا سوائی میں ہوں میں وہی دا بیزا نہ دے دا آواز کئی کسی علاقوں نے فور رہو جی نو دا وی میں یعنی مالا دے خیال لے کنا چھتا بھی مالک مالا دے خیال لے کنا زیما نو برگو جوڑی ہر وقت دی آواز دے میں آواز دے دے میں دین دا میں نہیں دیا تو کل کیوں جی کل کی دا لالا کی او دین سرمن اباسی آگا سرمن آگا دغو لگی آگا تصمیح کن کے وہ لگی آگا دینا شاخص دینا تصمیح اباسی آگا تسما آگا کوئی ڈنگت باندھی اتاری ہاں آگا یو دس جدی باندھی اہی باندھی جو اتاری آگا تو سر والا لڑکے والا را چاہیے نجوڑے آگا وقت کی بیاس گئی بیا وہی تو تو تو ناگا میں تھی ہوا تھی تو اخو کل تھی ہوا تھی تو چی تصمی تھی جوڑی شوی او بس پازا مبتلا دا جو اثر لڑکے والا را چولے شیا مالو چھو اگا پریشن کی گی ذری ذری کی گی تم یا کی گی پیا نجوڑے آگا وقت کی آواز کئی تو تو گاشانی دوی آنا خیرم زغوارے ما فرعون سوی زغوارے ما او خوبیا جی کل راون رش نوے آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین زدد مرگرے ما واللہ دی آل آن اے اسی مان راری اس مرگرتیا کے رحمت دے اللہ مہربانی خلقتنی من ناری پیدا کرتا مال دورنا او پیدا کرتا دے من پین دخاتینا مخاطب بس بزم کا پرتا تھا اس کم سے رفا بگی نشتا رے پورتوارے بگی نشتا رے اور بلا ہوا نور لمبا چاری مخکتا نزیا ڈبئی کلے کے بل کی نور پر بڑا بھی گخکتا ہے چتدا کی شیری دیا چیاگا اور پخکتا روان دے نانا چی دازی کی تیری بسر وان دے اور پر بڑا روان دے نور طبیعت کی علو دا اچت والے رے اوقات پزم کا پرتا وہ بےمان اتیاس کی خطا شرے یو شور لو بول لو نہ ختم شی نم نشانی پاتی نشی او یو شے خاصی لو بول دو خاری لو بول دو ناغش تشی نا بلکہ اے کی پسو چند زیادت رائشی پسو چند باندھ زیادت رائشی دری من کرنی او رائے شیت من راڑ تیوائے راڑ دا کم وین اوشولا دا خاٹی اکڑ تھو سو اکڑ خاٹی اکڑلا کالا دا اقبال کم شیر دیا وی کچری تو سوچا توالے والی نوزان آگا دغا کا زان اکڑا ہوا زان کمزور کا کہ دانا ہاتھ میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے خاؤ جی ہاں دانی کی خاؤ کی ملاوشی ناگا راگر گنی مشیا او پاگی باندھے اگر زوانی براشی پوکھوال براشیا او سے دیر سو والا ملاوشی خلق تنی من ناری پیدا کرتا مالا دورنا پیدا کرتا ہے رفتنا کالا وی اول چی قیاسی کرے پا مقابل لنسی آغا شیطان دے ویدمان اربان کدا صدید پارا وے چی دا سوک چی قیاس کئی دا شیطانان دیا دا دیر پتا خبر دا زکا امام ابو حنیف رحمہ اللہ آغا چرتم دا نس مقابل کی آغا قیاس ندے کرے بلکہ تردی پوری چی آغا دا یو حدیث اگر کی ضعیفیہ ناغد آئے پا مقابلہ کے ماں دغن کئی پل سے قیاس نہ کئی یعنی نکدا سے اگر قیاس پولے نبیا بے ویلے وے بیا بے ویلے وے چی دغا وار بول چی بھی ندا پاک بیا بیا بے ویلے وے چی وار بول پاک بیا منئی کیا آئی کی خفت دیا او پائی کی سوپ پاک والی قائل دیا او دلتا ماں وہ ہنی فدا نوئی چگنی نتیاز پاکی دیا گلی کا قیاسی پولے ہو جوڑے جارے رہ لئے تھا دا جانی ماں سون منی پل کتاب کی خیری کشف اللسان الحسیب او وجوہ بعض اہل حدیث چی دائی چرتم دا نفس مقابلہ کی قیاس نہ دے کرے بلکہ چی او ضعیب حدیث راشی نپائے وان دے عمل کئی او قیاس اغیل ترجین ور کئی قال ویل اللہ فاہبت منہا فزدر دی جنرنا فما یکون لکا پس میری مناسب تا تا انت تکبر دیہا تاکہ تا کان بھی گن لے پدی کیا تال را تکبر نو پکار فخرج پس اوزا انکا من صاغرین یقین انتید ذلیلونا دیو جنہ چی سوک متکبر دے ندا بزلیلیا سوک چی متکبر دے ندا بزلیلی تردی پوری حدیث پاک جرازی چی دا بادشاہان دا لولو خلق اللہ پا شکل دا نارو سرو میگو بانی پیدا کریا اللہ دا چی انتہائی دلیلی قالا ویل اللہ استغفر اللہ ویل شیطان انزرنی محلت را کمالا الہی اومی باستون سراغ ورد پوری پورتا کولی وشی لید قبرونونا ویل اللہ یکننتی من المنظرین محلت در کرشونا قالا ویل شیطان فبما اویتنی فستفید گمراکول استعمالا لا قعدن لهم خامخا ضرور بھی ضرور بچینم دیلا صراط وکل مستقیم فلار ثانی غکی اللہ ستا کتاب لدین بریدم صراط مستقیم مانا سورہ فاتحہ کی منگا کروا قرآن کریم نو شیطان اگر قسم کرے سنگے ویلی لا اقعدن لهم خام خا ضرور بے ضرور چینم بلیلا صراط کل مستقیم پلار ثانی وجی اللہ سا کتاب لگے نیم بھائی تو ڈیر لگے دا خبری کے چراغ نا کرنا بڑی ڈیر لگولی کرور میسی بڑی ڈیر لگولی سیر ادی بڑی ڈیر لگولی خوراک ہم سرم جاؤ دگا بولا گوا یو چیلا بولا گوا آخو شیطانی نپریوی شیطان اولا ناس دے دیلار کمرا دا بوستز دا کے او تا بوست بگیروان دی دیلا کینی بگیروان دی با دیلا کینی نولی دا کنی دا آگا چا کتاب دے چا آگا سوگی ماشونی دا ہو کتاب سیدیان ندے بلکی دا ہوا کتاب الرجال دے کتاب الرجال دے دا دناری نو کتاب دے اللہ وی سڑو کتاب دے جسے کتاب دے سڑو کتاب دے او سڑی چال وی داغی تعریف اگا مکڑے ہوا باز جالو قوامین علن نسا کی چی سڑے چال وی سڑے چال وی چی پل گٹی او پا بل باندے خورایا پل گٹی او پا بل باندے خورایا او کی استقامت ہویا او کی استقامت بھی او پاغتی یا مشری بھی یا در شانی پاغتی دین بھی یا دین بھی پتی او پاکیت بھی پتی لکا فیہ رجال یحبون ایت اطواہر واللہ یحب المطاہرین در رجال صفت دیا لاقودن لهم خامخا کی نمبر ایلا پلاستانی وزی اللہ استا کتاب لگین پریدن اسم والا شیطان ویا مرا دا کتاب دا پا دی گو میاشتو کزدہ کی گیا ادا پا سرریس پنزوس رضو کزدہ کی گی دا دور ازر مزدہ کی گیا اول خود بچی بھی تو گورا راسو کی لگیا گیا انو دائی کلب دا کڑے خدا کا دوری بھی آئی کتا شوے وے دا دوری بھی آئی کتا شوے وے دویم دا دے جی کلتا نشو انو جی دا قرآن مجلس کی کی نی کھلا پا روجی باندے جی روجا بھی نیولے دا روجی پا کھلا باندے کی ناستے دے او دا بہتر امیانش دا و بہتر کتاب دے انو چکی نی دا دی بہتر خلق و سر انو دا خانا دا کہ حدیث پاک گرا لی کلا کی فرشدی لارشی اللہ تا اللہ ورطوئی کمرہ نوالی رما بندگانو سکولا نبیاء اللہ اعلانو کی دو بخنی کہ تاسو گواشی مالی تا بخن اکرا نفرشتی و اے اللہ دائی کو خیو صغیر آگلیو لیسا منہم آد دینانو سضرورتی و دابید و جن آگلیو نا اللہ وی تاسو گواشی ما دغک اسلام بخن اکا ذکر هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم هم قوم لا يشقى بهم جليسهم دادا سے قوم نے چدئی سر ناست ان کے اغم بد بخت کی گیا ان محرم کی گیا نخبنی کہ اللہ بخنا دتو کیا اللہ در تو بخنو کی حضرت شیر رحمہ اللہ بھی درس مکاو دازے ہوئے لشاہی کی تفریح اسوا آئے کی جو مقتل نخکتا بدرائی کی شبو کی موٹر ادرے لگ ساتھی تیز نیو دری کسان اغبر رو خطو او طالب رو مختیز نو طالب لیوی طالبہ لار دی بیمار دے مونگے رالے گلیو بس یادے ہوئی نہیں یادے ہوئی نہیں مطلب حالات ہی نازک دی ناگا وہی طالب ماں تراغ مالی جی دگا شان گئی راگلی دی لار میں بیمار دے او دئی آپ سے راگلی دی وہی کی حالت ہی نازک دے یا بے ہوئی نہیں یا بے ہوئی نہیں یہ ماں والا بھی ستا فخر ہے اس سورہ عراب تیر او ستا واری دل چی دگا شانی شیطان ویلی دی آف ادن لہم سراط کل مستقیم یا غلو شدو بھی پوشو مجھے دے پاکی کی گی نا وی مو آتے دا خدا زل لرشا دا مردان لرشا اخو مال و بیا حال وی چی دا خبر اشتیا واکن نوی بس آگا ایسا رکین استید اترے واغستا ایسا رکین استید لاو وی روجا ختم شوا فیومیاش بز ما مردان کی کارو ابھی بس اتنا ہوں میں چکور طالب مخیلا را روان دے مت کا طالب را روان دے یہ مال طالب سن چل رہا خبر رشتہ ہوا دیا تھا رشتہ آئے کا نا قرآن سے راغری مطلب اداؤ کدے حال تک قرآن دگ یا بیارا سے مجھوڑے دے دے بچہ گڑی ادا بیان بھائی جو مسئلے آنو آسی جہنو را للما پسی ما تیوی تھی تراشت لار بھی بیمار دے ہو یا بے اونی یا بے اونی وینی لار میں بالکل روک دے وسم جوان دے دے مدا بدل ہے سبانہ بدل ہے جوڑ کی ایسی بدل پسی راشی تراش کا ناگا سڑے راگلے آروئی دا شی جرا کی آدھا شی جرا کی ایسی بدل ہی دینا روان کی مقصد دا دے چیر دے چین نی سوانو نی سرزن کی ثم لا آتی انہم یا خام غار آدم بلیتا من بین ایدیہم دروان دی طرف دو دینا دنیا بولا خیستا کم ومن خلفهم او درستو طرف دو دینا مطلب دا خیرت نبولا شکونا چوما وان ایمانهم او دخی طرف دو دینا دنیا بولا خیستا کم وان شمائلهم او دخی طرف دو دینا وسوسی بولا چوما شکونا بولا نرکی چوم او نبا امیتا دیر بیاد دین شاکرین شکر گزار الحمدللہ اس کنوئی تو بخوا بیوی یرا دادم را خبری دے سنگو کیا یرا کو جبی کو جبی تو ایکی مانی رئی کی زمین بے درخو شاغنی سے اپسلے ہوگا گلا جہاد تا نزادو پا بے ما یو او جا درخ کرے ہو او یو دودری میاشتی بھی تیری کرے جو سالور ناغا درخ کی مکاو نزو ساری ہو پنجپیر تر آلی نو ماسپخین موز کی بہت سن بیا بشنگوشی با درس بانی بیا ہمو درس کو نہ بعد کا ماضی گر یا ماخام پورے بدر سو نو الت یو کر سو کمال نمیو او آغا والا نے سرے دے دے مسلی دے توحید پدلا دے کی ناغا کمال پا من سرطلو انی سرے دے ترجمی لبالونا از اپلار دے وی قسم دے کہ یا زمان دے وی زیرو یا یا استاد رو دے نو قسم خورو لسن فاغا با قسم خورو قسم دے کہ یا زمان دے وی زیرو جائی او کہ یا استاد رو یا ولی لیکن منگا دو خبری نشو کولے کہ دو کو ندرے میں لگا منگا وسنی او داد ساری نہ او ہا او د ماسخین نه جهر تر ما دیګه ما خام پورې اړم یا زدی رو یا چرتای حضرت شیر رحم الله ای وی به بلار داسی تیری دی دی بولی داسی نی لګیا یو تر بوله ول چدنو اند شاتو اند غ پرودی کونال پرودی نو بل تر بوله ول چدن پر پرودی نو جړی منو دین اسکی او جړی منو دین اسکی نو دی بلګیا نی دے بلا گیا نی حضرت شیر رحم اللہ علی یو پیرا دیر بارا نو اوی خد اللہ سی دی مدرسی سر دی لار مانجلا سی تیرے دی وی آگا ارادو کی یو توتو دی فا دی کتب طرف پلے یو توتو نائی کی انداغاوی یو سپیدر ای کی نوی یاوی خد بیل لگی چیرا دیر بارا نو شل ملک روان نوی آگا بلا ولوی مل بروانی جینا دا ملا کے سنگ سار سے مجھے ایتوت لہو کی تھی ایتوت لہو کی تھی اکو میں واز کی اولی اپا پر پیارا دی نو مل بروانی جینا نو یا تتوئی یارو بدواری بنی سی اپتا دینی سی لا ولا تجدو انبو میں تو اکثر ہم شاکرین دیر زیاد دے شاکرین شکر گزار موحدین قال ول الله اخرج منها وذي جنتنا مذوما بذكر شويره كليشوي لمن تبعك منهم خامخا رسوك تتابداري رستا منهم ذينا خامخا دعوكما جهنم منكم اجمعين استاسنا اجمعين دطولنا علامه ابن جوزي رحمه الله شكم كتاب لكليه اخبار الحمقاء والمغفلين نايكي دا والقمقل ذكرتوه چه والقمقل شيطان هو چه شيطان هو انا خير منه او بيالا دا الله سرا دغم ده فجگر وان من ده دلائل بيش كيا نده قمقل لو ذكرتلي یا چه پخبل گناه وان من اختیمان کی گیا آدم علیہ السلام کاغن سلغ شوه نظر اغوی ربنا ظلمنا را روان دی نو اول قمقل شیطان نو بیاور پسی بل قمقل اغا قابل دیا چه قربانی قبول نشوا نزد کرا گیا دا علماء دی شوروی دا کم زیادہ کری کم زیادہ چی دنیا بازا شوی دا حیران بشری علم دا کہ اللہ دی خلق لکم علم ور کرے دے کم علم والا ور کرے دا دنیا چی سپا گلان دی نطول ہے کتاب کی خیلی دی سپا گلان دی ناغی ہے کتاب کی خیلی دی آج دی خبرہ نکی باقاعدہ سنہ ذکر کئی سنہ ذکر کئی او حیران بشی کل کل ویا کل وی وی یو کاری یو عالم را رے آنو یو کاری سر دی رو وی آغا داغا کوا سبق بیوی خوی جلے وی یرا شد می دی پلی رو چی دی یو تیجی تی می شد دی چیزا الحمد واما یا کنا عبدو دا خسری دی وی یا کا چی دا سبعین دی او که دغا وی ستین دی زخوی احتیاطاً کی سعین واما ویا که کی سعین نستعین که نا نستعین بدای ما ایتی سعین یعنی دی احتیاطاً سلونی شده واما پس لگی دا ستین دیو که سبعین دی ستین پیتا و سبعین ویا نزی احتیاطاً کی سعین واما نو حیران بش جی اللہ دی حکم علم ور کرے دی در شانی مہکی میں تو سورہ مائدہ کی ہوئی چی وما علمتم من الخوارجی نو خوارجی جواری نو خوارجی خیستہ کتاب نکلے رہے او دلا اردو کی ترجمہ شیر ہے بکار دار بندے رن لوالی لکا حیران شی قسم رہ خیستہ خبری دی بھائی حیران شی اردو کی ترجمہ شیر غنی ولی شیر احمقو کی دنیا احمقو کی دنیا او خیستہ کتاب دلا کہ کتاب لگ کیا داری ترجمہ شیر لطائف علمیہ لاملا جہنما خام خا د کمب جہنم مین کمجمانی ساسر ٹورنا ایادم علیہ السلام اسکنو سانتت وزو جکل جنن او خدستاپ جنت کی فکولا فسکرائی تاسو دوارا لکم نینے جو غرشی تاسو دوارو او منی دیکھی گئی دیو نتا پسیو تاسو دوارا من ازوالینین دکنی کون کنا پا مرتبہ پلکی او تائید مولا رارو لیو آیت سورہ کارو کل تل جنتینی آتت اکلہ ولم تظلم منو شیعا ووسوس لہم الشیطانو فسوسوس واچولا دیدوارو تشیطان لیبدی لہما دیر پارا چکار کی دیدوارو تا لال غیرہما لیبدی لہما لال غیرہما دیر پارا چکار کی دیدوارو تا آگا چی پتکری شیوی دی آنہما دیدوارونا من سوآتہما یعنی بدن دیدوارو نوئی بدن تا سو از کویا چی یسو صاحبہ بکشویہ بندہ ددی پا کار کی دو بندی خفا کی گیا سرے دی کہ اس زمانہ دا سرے چی سور عدیدان بدن کار کو اقبل بانی خاکن دم ردا پوشا لگا پسری لپسر نشتا دے پسر بانی لپسر نشتا دے اور سری در جانی داوی اختا اگر مرسل لیا در شانی پری خودی شی کنسی کری شی نیدی وکا سر کے کنسی نیدی ناغا دیر خکاری دی نو دیخ پل سر در شانی پری خیرے نو پتا بھی نشتا دے لستونی آگے نشتا دے دی رما خیر جی لستونی والا نیدی دوی آگے لستاری وی ساری والا وی نو دا چی ساری اچھے چی لستونی نی انا آگے لستاری وی یا که ساری سبلت شی وہی گرمی کی بھی نہیں جوڑی ساری اچھے داد مسلمان خدی جامع داد مسلمان خدی جامع داد بھی حیا خود جامع اوسرو استر کی پہ بڑا ہوا جی دل انپوری چیتی ہو لی داسی لستونی نشٹرے ہلدی ہو لی داٹو لمٹکاری آئشور اللہ داری موتاد امام مالک روایت دے دہرت عبدالرحمن لاگلے دا نو پسر باندھی یو باریک لپٹا ہوا حدیث بات گرا دیا رو لگے گا آگے تینا اگر دولا ایودون ساگری والا ورک درانا لپٹا چیدا پسر کا دا پسر کا سر بالکل بربنڈ اور سر پٹا گا ناگس آئی بند دے پگا چولی راؤ دے پائپ اگا چولی را داس چلے دا سا دیجا ارے نے گری بند جوڑ کر ارے تش دکھا لینا چاپی رکھے دا داس چلے دیجا او دا وعدے دے او نا واد سی تو الٹا سی چی اگر فرض اگر بدی دل دی تو پردہ فرض ہے نا پردہ فرض دا نا اگر بدی دل دل کی او وعدے اگے سی جس الکانی نیو اگر آدن نشی آنو دا اگر الک اگر کٹ کی جانی بدلی کی اگر کٹ کی اگر کتا کئی اپور کا کئی کتا کئی اپور کا کئی نجوڑی تا خزی او سڑی اگر چول گڑ وڑی او دا خزی خان دی او اس کو ترکی دا دسارا دا کمری موبائل دی نجوڑی بس دا چک چک دے او تصویرون آلی اجوڑی دے دوری او ایدارے دا پلانٹی خور دا دا پلانٹی لوز نو عبادت دا جعفر ګول خیر به پوری نکړ آیلم راځي دې دې پار دې دوار کرما تصویر په کرای کې زما ته کړې ها نو دې ملک حالات بداسي ني ولي بداسي ني چې درې دې خلق صحیح طریقې سره توبه او استغفار او رب غزاد دې چې ملک حالات سنتي خراب دي مداسي به الله خو دې کړو لیوبدی الہما دل پارا کی کارگی دیوارو تا